Mira, maché, que me lavo de tute. Caneste, ya es que van a tu casa. ¡Hola! Mere rush ke kamal, kamal, kamal. Pune pehli nazar, nazar, nazar. Jab nazar se milaye, maza aa gaya. Mere rush ke kamal, tune pehli nazar, jab nazar se milaye, maza aa gaya. Mere rush ke kamal, tune pehli nazar, jab nazar se milaye, maza aa gaya. Work se gir gayi, kaam hi kar gayi, aag aisi lagayi, maza aa gaya. Mere rush ke kamal, tune pehli nazar, jab nazar se milaye, maza aa gaya. शीशे में अंगड़ाई लेने लगा बज्म रिंदा में सागर खनकने लगा खनकने लगा नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा बज्म रिंदा में सागर खनकने लगा मैं कदे पे बरसने लगी मस्तियां जब घटा गिर के छाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया वो बेहिजबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई टकरा गई टकरा गई वो बेहिजबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई आंख उनकी लड़ियों मेरी आंख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई Yeah.